ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا اي تحقیق اساں قرآن کریم میں وعدہ ای وعید بیان کیا ان لائے نصیحت حاصل کن اے نتو زیادہ کرے قرآن انن کے مگر نفرت قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا رسول عربی تمام مشرکن کے فرمایو جے کریں بیو معبود ہو جے ہاں یہ چون تھا ان وقت وہ اللہ تعالیٰ تھا مقابلو کرے ہاں سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا اللہ تعالیٰ پاک تمام متھاؤں بلند آئے انہیں گالن کھا یہ کہ مشرک چون تھا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا اللہ تعالیٰ لائے تسبیح کن تھا ست آسمان اے زمینوں اے جے کے شئے انہوں میں آہن اے مخلوقات ماں اے کام شئے نہ ہے مگر ہوا اللہ جی تعریف بیان کرے تھی پر تمہاں یعنی اے مشرکو سنن تسبیح نہ تھا سمجھو بے شک وہ نہایت بردبار بخشیندڑا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اے رسول عربی جلے تمہاں قرآن کریم پڑھو تھا اساں تمہاں اے ہن مانو جے وچے میں مخفی پردو رکھائیو آہے یہ کہ آخرت تے ایمان تھا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ایسا انہیں جی دلن تے پردہ رکھا ہیں تے بتا ہوئے قرآن کریم سمجھن انہیں جی کنن میں گران آئے اے رسول عربی تمہاں جدیں قرآن کریم میں ایک اللہ تعالیٰ جو ذکر کرے تھا جب یہ نفرت کھاں پٹھی ورائے حجر تھا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیك و اذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اساں کے بخوبی معلوم آہے یہ قرآن چھلائے ادھن تھا یعنی مذاق لائے جے وقت یہ توانا کرن لگائن تھا ان وقت وہ پان میں خفیہ مشورہ کن تھا یعنی ان وقت یہ ظالم پان میں چون تھا نفع تابعداری کرے توہاں مگر ایک جادو سیل مرد جی انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا رسول عربی توہاں دسو یہ توہاں لائے کیڑا مثال دین تھا وہ یہ گمراہ تھا انہوں کے تاوات حت نہیں دی وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا یہ چون تھا تا چھا جنے اسی مری مٹی دی ویدہ سی چھا سی ان وقت نئے سر پیدا تھنا سی قل کونو حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا رسول عربي تاں فرمائے ہا پتھر یا لوہ تھی ونجو یا بی کا مضبوط شہ تھی پو جے کا تاں جے ذہن میں جے وہ فوراں ہوئے چوندہ اساں کے بہر حیاتی کیے نہیں دو رسول عربی تاں فرمائے تمہاں کے او اللہ پیدا کردو یہ تمہاں کے پہلے دفعے پیدا کردو اوہے تمہاں نہ کند کھنی چوندہ تو بھلا ہیئے کرے سی دو رسول عربی تمہاں فرمائے تب انقریب ہیئے سی دو یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا انہاں نے اللہ تمہاں کے پکاری دو وہ تمہاں اللہ جی ہم ساں حکم جی تعمیل کندہ تمہاں بھائندہ تب اسیں تھوڑو وقت وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا رسول عربی تمام مومنن کے فرمایو تے کافرن سان سونو گلائیں بے شک شیطان انہن دے وچ میں فساد پیدا کرے تھو بے شک شیطان انسان جو صاف دشمن ہے ربکم اعلم بكم ان یشاء يرحمکم او ان یشاء يعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا اللہ تعالی تواں کے ودیق جانے تھو جے کرے چاہے تواں تے رحم کرے ऐं जेकॾहिं चाहे तव्हां ते अज़ाब करे ऐं रसूल अरबी असां तव्हांखे उन्हनि जे मथां निगरान करे न मोकिलियो आहे ऐं तव्हांजो रब वधीक ॼाणंदड़ आहे जेकी कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे ऐं बेशक असां किन नबियनि खे کن نبیین تے فضیلت عطا کئی اے اساں حضرت داؤد کے زبور عطا کیو قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا رسول عربی تواں انن یعنی کافرن کے فرمایو تے تواں پنجے گمان موجب اللہ کا سوائے بین معبودن کے پکاریو تھا او ایہے تواں تا تاب تکلیف لاہے یا ہٹائے نہ سکندا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا اوہے مقبول بانہ جن جی اوہے عبادت کن تھا اوہے پانی پنجے رب دا وسیلو گولن تھا تو انہن ماں کیڑو اللہ کے ودی قریب آہے ऐं उहे अलाह जी रहमत में उमेद ऐं अज़ाब खां ख़ौफ़ रखनि था बेशक तव्हांजे रब जो अज़ाब ख़ौफ़नाक आहे अहिड़ो को ॻोठ न आहे जेके असीं क़यामत खां अॻे हलाक न कंदासीं या उन ते سخت قسم جو عذاب نہ کندا سی یہ آغال لوح محفوظ میں لکھل آہے وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا اے تمام قریشن نہ نشانن موکلن جی اساں کے کو من نہ تو کرے مگر نشان کے اگے نومت نہ منو اے اساں سمود وارن کے ظاہر بذور ڈاچی موکلی اونن ڈاچی تے ظلم کیو اے اسیں ہڑی نشانیوں فقط دجان لائے موکلیو تھا وا اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا اے رسول عربی تواں یاد کریو جڏهن تواں جي رب فرمايو ته بے شڪ آئون کافرن کي گھيرو ڪندڙ آهيان ۽ اسان تواں کي خواب ۾ نه ڏيکاريو مگر قريشن لاءِ آزمائش هئي ۽ اهو وڻ يعني ٿور جو جنهن تي قرآن ۾ لعنت ٿيل آهي ۽ اسين انهن کي ڏيجاريو ٿا پوءِ نٿي زيادہ ٿئي انهن لاءِ مگر خني سرکشي واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال ااسجد لمن خلقت طينا اي رسول عربي تما ياد ڪريو جيڪا اسان ملائڪن کي حڪم ڪيو تما آدم کي سجدو ڪريو او ابليس کان سواءِ ٻين سڀني سجدو ڪيو ابليس چيو ڇا آئون ان آدم کي سجدو ڪريان جنکے تو مٹی ماں ٹھائیو آئے قال ارائیتک هذا الذي کرمت علی لئن اخرتنی الى يوم القیامت لأحتنکن ذریته الا قلیلا ابلیس چیو چھا تو ہن آدم کے مجھے مثلا فضیلت دینی آئے جے کرے تو مکھے قیامت تائیں مولت دینی تا چند مانو کا سوائے ऐं आदम जे समूरे औलाद खे हलाक कंदुसि। قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا। अलाह ताला फरमायो वञ तोखे मोहलत आहे उन्हनि मां जंहिं बि तुंहिंजी ताबेदारी कई पोइ बेशक जहनम उन्हनि सभिनी जे लाइ मुकमिल ऐं भरपूर जज़ा हूंदी। واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا। ऐं तूं उन्हनि माण्हुनि मां जंहिं ते ताक़त रखी सघी थो उन्हनि खे पंहिंजे आवाज़ ऐं पंहिंजे सुवारनि ऐं प्यादनि यानी लश्कर सां उन्हनि खे गुनाहनि ते उभार ऐं तूं उन्हनि जी मिल्कियत ऐं औलाद में शरीक थी ऐं तूं इन्हनि खे वाइदा ॾे ऐं नथो वाइदो ॾिए उन्हनि खे शैतान मगर गुरूर जो। बेशक मुंहिंजे मुख़लिस बाननि ते तुंहिंजी का बि हुजत कान हलंदी ऐं तव्हांजो रब بهتين كارثات آه ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما। توهان جو رب هو آهي جيڪو بيڙي کي دريا ۾ هلائي ٿو ان لاءِ توهان الله تعالى جو فضل حاصل ڪريو بيشڪ الله تعالى توهان تي باجارو آهي। واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا। اي جي وقت توهان کي دريا ۾ تکليف پهچي ٿي ته پوءِ الله کان سواءِ بيا معبود توهان کي وسريو وڃن پوءِ جڏهن الله تعالى توهان کي نجات ڏئي زمين تي آڻي ٿو ته توهان انڪار ڪريو ٿا انسان بڑو ناشکر آهي। افأمنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا। ڇا پوءِ توهان ان ڳالهه کان امن ۾ آهيو ته توهان زمين جي ڪنهن حصي سان گڏ زمين ۾ غرق نه ٿي ويندا يا الله تعالی توهان جي مٿان پٿر موڪلي ان کان پوءِ توهان کي او كارثال نہ ملے। ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا। چاپو تما امن وارا ايو ان گال کان جو توهان کي واپس دريا ۾ وٺي وڃي پوءِ توهان جي مٿان سامونڊي طوفان آڻي پوءِ توهان کي توهان جي ناشڪري جي ڪري ٻوڙي ڇڏي پوءِ ان ڳالهه تي اسان جي پوئواري ڪندڙ توهان کي ڪو به نه ملي। ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا। ऐं तहक़ीक़ असां हज़रत आदम जे औलाद खे मुअज़्ज़िज़ बनायो ऐं असां उन्हनि खे ज़मीन ऐं समुंड ते सवार करायो ऐं उन्हनि खे पाक शयुनि मां रिज़्क अता कयो ऐं असां उन्हनि खे पंहिंजी घणी मखलूक ते नुमाया فضيلت عطا کی। يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا। قیامت جي ڏينهن اسين سڀني ماڻهن کي سندن نبين جي نالن سان پڪاريندازي پوءِ جنهن ماڻهن کي اعمال نامو سڄي هٿ ۾ ڏنو ويو پوءِ هي پنهنجي اعمال نامي کي پڙهندا ۽ انهن سان خجور جي پردي برابر به ظلم نہ ڪيو ويندو। ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا। ۽ جيڪو ماڻهو هن دنيا ۾ حق کان پري آهي هو آخرت ۾ سائين رستي کان پري ۽ نهايت گمراه هوندو। وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا। ऐं उहे अन करीब तव्हांखे लवज़िश ॾियनि हा उन वही खां जेका असां तव्हां ॾांहुं मोकिलियूं था इन लाइ तव्हां असां ॾांहुं ॿी का निस्बत करियो ان وقت یہ تواں کے دوست بنائن تھا ولولا ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا جے کرے اسی تواں کے ثابت قدم نہ رکھوں ہا تو ممکن ہو تو تواں انہاں دے فریبندا تھوڑو لاڑو کریو ہا اذا لاذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا اگر یہ تھے ہا اسی تواں کے بیڑی حیاتی بیڑے موت جو مزو چکھایوں ہا وہ تواں کے اساں دے مقابلے میں کو مددگار نہ ملے ہا وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا اے بے شک ان قریب یہ تواں کے زمین ما اکھڑے باہر کھڈن ہا ایں کن ہا تے پو یہ تواں دے پویا زمین میں نہ رہن ہا مگر تھوڑو زمان كما هم قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اگیا پیغمبر اللہ تعالی پنج دستور موجب موکلیا ائی تما اللہ دے دستور میں کا تبدیلی نہ لہندا